płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Udział Polski w pilotażowym programie certyfikatów szczepionkowych zapowiada szef Kancelarii Premiera. Zjednoczona Prawica ma uzgodnionego nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, mówi o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości. Policjanci demonstrowali w Paryżu po brutalnych atakach na funkcjonariuszy. Polska weźmie udział w pilotażowym programie certyfikatów szczepionkowych, zapowiedział to szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Michał Dworczyk podkreślił, że program ma objąć kraje unijne i ma być oparty na certyfikatach cyfrowych. Chodzi o cyfrowy dokument, który będzie uznawany we wszystkich krajach unijnych, który będzie potwierdzał skuteczne zaszczepienie przeciw COVID-19, fakt, że ktoś jest ozdrowieńcem bądź że ma aktualny test. To jest pilotaż, on powinien zacząć się w najbliższych dniach. Będziemy czekali na dalsze decyzje unijne w tym zakresie. Teraz osoby w pełni zaszczepione otrzymują kod QR potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19, który można przechowywać w aplikacji mObywatel. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce w pełni zaszczepionych jest niemal 4 800 000 osób. Do tej pory w naszym kraju podano ponad 16 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, podkreślił w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24, że Zjednoczona Prawica ma uzgodnionego nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Pytany, czy chodzi o senator Lidię Staroń, Jarosław Kaczyński powiedział, że sądzi, że ta kandydatura wchodzi w grę. Prezes PiS dodał, że nowy kandydat to osoba, która ma poparcie jego ugrupowania. Wiem, o kogo chodzi, wiem wcześniej. To zresztą jest też i nasz kandydat. No to jest osoba o ogromnym zacięciu społecznym. Trudno ją widzieć poza polityką w ogóle, ale to na pewno nie jest polityka partyjna. Rzecznika Praw Obywatelskich na 5-letnią kadencję wybiera Sejm za zgodą Senatu. Izba Wyższa dwukrotnie odrzuciła kandydatów wybranych wcześniej przez sejmową większość Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki powiedział, że otwarte dzisiaj w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen pozwoli koncernowi utrzymać wysoką marżę i umocni jego pozycję w Polsce oraz na świecie. Dzięki opracowywanym tam innowacyjnym produktom Orlen będzie mógł skutecznie prowadzić ekspansję w nowych obszarach rynku petrochemicznego. Maciej Małecki mówił w Polskim Radiu 24, że Płockie Centrum będzie miejscem wspólnej pracy elity specjalistów z nowego koncernu multienergetycznego i naukowców. To jest miejsce, w którym będą mogły być testowane nowe technologie, nowe produkty przed wprowadzeniem ich na instalacje Orlen. Czyli to jest takie miejsce, taki poligon dla najnowszych produktów, nowych paliw, paliw wodorowych, nowej mobilności, lepszego wykorzystania surowców, które Orlen przerabia. Wiceszef resortu aktywów państwowych podkreślił, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Orlenu w Płocku powstało w rekordowym tempie w 22 miesiące. Inwestycja kosztowała 184 miliony złotych. PKN Orlen chce w ciągu 10 lat wydać 3 miliardy złotych na inwestycje związane z nauką i rozwojem technologii. W Paryżu odbył się Marsz Obywatelski organizowany przez Związki Policjantów w proteście przeciwko atakom na funkcjonariuszy. A w demonstracji wzięło udział ponad 35 tysięcy osób. W ostatnich tygodniach we Francji zabito 2 policjantów i doszło do licznych napaści na pracowników służb porządkowych. Tysiące policjantów protestowało przed siedzibą Zgromadzenia Narodowego w Paryżu, aby domagać się wprowadzenia obowiązkowych kar dla przestępców, którzy napadają na policjantów. Policjantom płaci się za to, aby służyli, a nie za to, aby ginęli. Trzeba przerwać spiralę zdziczenia i chaosu, zanim sytuacja stanie się nie do opanowania bez użycia nadzwyczajnych środków. Wezwał przewodniczący Związku Policjantów Alliance Fabien Vanhelmerich. Protestujący w ostrych słowach skrytykowali francuski wymiar sprawiedliwości, oskarżając sędziów o chronienie przestępców, wydając zbyt niskie wyroki. Musimy jasno powiedzieć, że problemem policji są sądy. Panie ministrze sprawiedliwości, proszę się obudzić. Wezwali związkowcy. Podczas protestu przypomniano, że codziennie we Francji ranionych jest średnio 30 policjantów. Jeszcze wczoraj w Lyonie kierowca umyślnie wjechał funkcjonariuszy i ranił 4 z nich. Z kolei w poniedziałek w okolicach Paryża bandy młodzieży ostrzelały służby porządkowe moździerzami do fajerwerków, wzywając do zabijania policjantów. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Z dobrej strony pokazali się polscy lekkoatleci podczas mityngu Zlata Tretra w Ostrawie, zaliczanego do cyklu Continental Tour Gold. W rzucie młotem triumfowała Malwina Kopron, przesądzając wewnętrzną rywalizację o miejsce w drużynowych mistrzostwach Europy. Kopron pokonała bowiem drugi raz z rzędu Anitę Włodarczyk. Na 400 metrów najszybciej pobiegła Natalia Kaczmarek z nową życiówką, 52 sekundy 23 setne. Nie biegło mi się dzisiaj najlepiej, jakoś tak średnio się czułam, pogoda też była średnia, no ale wynik jakby życiówka jest, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Za wolno zaczęłam. No tak jak mówię, to pierwszy start, tak naprawdę teraz indywidualny. Na 1500 metrów zwyciężył Marcin Lewandowski z czasem 3 minuty 35 sekund i 57 setnych. Ja tutaj nie przyjechałem po wynik, tylko przyjechałem właśnie wygrać, taka jest prawda, wiadomo. Raz, że pierwszy bieg w sezonie, a jak znają mnie ludzie, to wiedzą, że jestem zawodnikiem, co się rozkręca tak naprawdę. Wynika, jak się oczekiwałem, poza tym pogoda też nie rozpieszcza, nie? Tam zimno, około 14 stopni, to nie są warunki idealne do biegania. I dlatego cieszę się bardzo, zrobiłem swoje, wygrałem przy okazji bardzo fajne otwarcie, 3:35, fajne bieganie, to zapowiada się naprawdę mega fajny, ciekawy sezon. W klasyfikacji generalnej 104 edycji Giro d'Italia prowadzi Egan Bernal z Ineos Grenadiers, który ma 45 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji Rosjaninem Aleksandrem Własowem z Astany. Dzisiejszy przepiękny etap po białych duchtach Toskanii. Po wielokilometrowej ucieczce wygrał Szwajcar Mauro Schmidt z grupy Kubeka Asos. A teraz futbol. Marcin Animucki został wybrany przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy SA na kolejne 3 lata prezesury. Nowy, stary prezes opowiada o zmianach, które zostaną wprowadzone w przyszłym sezonie. Największą zmianą sezonu 21-22 w kontekście poprzednich lat to jest oczywiście zwiększona liczba drużyn. Będzie występować 18 drużyn, czyli 34 kolejki i do tej zmiany się przygotowujemy. 20 czerwca będą znani już wszyscy beniaminkowie. Szybki proces na pewno wdrożenia do rozgrywek ekstraklasy, przygotowania nowych stadionów, nowych beniaminków do grania w Ekstraklasie. Tu nas czeka na pewno dużo pracy. Jesteśmy w stałym kontakcie z IFAB-em pod kątem liczby zmian. Ta dyskusja nadal trwa. W obecnym regulaminie zgodnie z przepisami są 3 zmiany, ale nie wykluczam, że będzie to 5 zmian, jeżeli IFAB na to zezwoli. No i czekamy na zielone światło, tak żeby rzeczywiście początek sezonu, a potem kolejne mecze odbywały się przy coraz większej liczbie kibiców, no bo tego na pewno w ostatnich miesiącach bardzo brakowało. Piłkarze ekstraklasowi wrócą na boiska 23 lipca. Niepokojąca informacja z Premier League. Drugi bramkarz reprezentacji Polski, Łukasz Fabiański, nie dokończył rozgrzewki przed meczem West Hamu United z West Bromwich Albion. Trzeba dodać, że zszedł z boiska z grymasem bólu na twarzy. Na sportowo usłyszymy się już w poranku. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i burze. Tak będzie tej nocy. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 8 na południu. W ciągu dnia pogodnie, wyjątkiem zachód Polski. Tam pojawią się opady deszczu i burze. Na termometrach będzie od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Już prawie 8,5 minuty po godzinie 23, program trzeci. Godzina z piękną muzyką za nami, przed nami godzina z równie zajmującymi i wciągającymi brzmieniami. Będzie różnorodnie i miejscami zaskakująco, ale to tak zawsze, gdy u schyłku dnia robimy kwerendę tego, co nam w duszy gra. Grażyna Oczkowska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Między dniem a snem. Zapraszam. To David Sanborn rozpoczął zmysłowo i nieśpiesznie nasze dzisiejsze spotkanie. Tak mi się przypomniał. Zresztą gra z płyty Songs from the Night Before, czyli z wczorajszego wieczora. Tak dokładnie, właśnie wczoraj wieczorem przypadkowo zupełnie natrafiłem na bardzo przeze mnie niegdyś lubiany film Tequila Sunrise. Tam David Sanborn i jego zmysłowe, saksofonowe frazy bardzo mocno zaznaczały całą akcję. Bardzo zawiłą i bardzo przewrotną akcję tego filmu. Na pewno Państwo go znacie. Ale nie on będzie naszym dzisiejszym głównym gościem i bohaterem, albowiem na początek sięgnę po płytę zupełnie innego artysty, który także, jak i David Sanborn, specjalizuje się w takim właśnie fusion jazzie, easy listening jazzie. Przez chwilę jeszcze David Sanborn. Mistrz, po jego nagrania także w najbliższym czasie jakoś sięgniemy, ale teraz Jeff Lorber, Fusion. Thank you. saksofonie Sam Disnica się tutaj mocno wysforował do przodu, ale to Jeff Lorber jest głównym bohaterem. Pianista. Jeden z bardziej znanych i cenionych twórców tak zwanego smooth jazzu, zwanego też jazzem fusion, czy crossover jazzem. Prowadzone przez niego kolejne składy, niezmiennie występujące pod szyldem Jeff Lorber Fusion, obecne były, i to w sposób znaczący, na muzycznych estradach od wielu, wielu już dekad i lat, czerpiąc inspiracje głównie z muzyki takich ikonicznych twórców jak Horace Silver czy Corea, Miles Davis oczywiście. Prawdziwy jednak przełom i przy okazji wielki sukces, komercyjny sukces, to dopiero miniona ostatnia dekada, kiedy to po wznowieniu działalności w 2010 roku, wzmocnieniu składu takimi artystami jak basista Jimmy Haslip, saksofonista Andy Snitzer, Jeff Lorber Fusion doczekał się wielkiej popularności, a i wielu też pochwał ze strony krytyków. Słuchajcie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Między Dniem a Snem. Słuchamy nagrań Jeffa Lorbera i jego Fusion Group z płyty Prototype, wydanej w 2017 roku. W tej chwili utwór The Badness, a chwilę wcześniej utwór, który usłyszeliśmy, nazywał się Hyperdrive. We'll be right back. Jeff Lorber Fusion z płyty Prototype, płyty nagrodzonej niespełna 2 lata temu nagrodą Grammy za najlepszy album ze współczesną muzyką instrumentalną. Muzyką pełną odniesień do najlepszych wzorców muzyki funky lat 70., muzyki fusion z lat 80., a co natychmiast przypominają się najlepsze płyty braci Breakerów. No wreszcie z muzyką wyznaczającą nowe kierunki współczesnego nam rozrywkowego crossover jazzu. prawdziwy, kolorowy zawrót głowy, jak przed chwilą ustaliłem z jedną ze słuchaczek. Generalnie pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy już zgłosili swoją obecność podczas tej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Po tym naprawdę intensywnym ładunku dynamicznej, naładowanej energią muzyki Jeffa Lorbera, ciężko będzie zmienić klimat. Ale paradoksalnie wydaje mi się, że sięgnięcie teraz po bardzo charakterystyczne, minimalistyczne brzmienia, wręcz impresjonistycznie, może mieć swoje uzasadnienie, rozbudzone nie tylko pulsującym rytmem, ale też mocno nasycone brzmieniowe utwory Lorbera w porównaniu z tym kolorystycznym minimalizmem mogą być przez nasze zmysły pełniej, lepiej odczytane, wchłonięte. Samurai Hee-Ho, utwór otwierający niezwykle interesującą, wydaną dość dawno, bo w 1986 roku płytę formacji Bass Desires, której liderem był basista Mark Johnson. Posłuchajmy. Formacji Base Desires, której liderem był basista Mark Johnson. Przyznacie Państwo sami, że ta niezwykle zgrabna, melodyjna ballada samurajska potrafi łatwo wpaść w ucho, a i przy odpowiednim nastawieniu twórczo rozbudzić wyobraźnię. Mark Johnson, gitara basowa, Peter Erskine, perkusja, ale myślę, że tworzą oni jedynie tło oraz harmoniczno-rytmiczną podstawę do prawdziwej, pełnej kolorów muzycznej narracji prowadzonej przez dopełniających ten kwartet dwóch gitarzystów, Billa Frizella i Johna Scofielda. Właśnie na tego drugiego chciałbym teraz zwrócić Państwa uwagę. Uważany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów stricte jazzowych, artysta, którego każda kolejna płyta stanowi drogowskaz wyznaczający nowe trendy. Ortodoksyjnie wierny swojemu stylowi, a z którego niezwykłym gitarowym, kolorystycznym frazowaniem pierwszy raz zetknąłem się, pamiętam, gdy grał u boku samego Milesa. Oto tytułowy utwór z jego autorskiej płyty Still Warm, nagranej i wydanej w 1985 roku. John Scofield. Thank you. Scofield z płyty Steel Warm. To była tytułowa kompozycja z wydanej w 1985 roku Johna Scofielda. Pamiętam, że była ona jedną z tych płyt, których słuchałem niemal na okrągło. Niezwykle działała na moje zmysły. Za to rok później taką płytą stał się piąty studyjny album Petera Gabriela. Dokładnie dzisiaj mija 35 lat od premiery tego ponadczasowego albumu. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never Przepiękna piosenka. Myślę, że jedna naprawdę z piękniejszych piosenek w historii, w całej historii muzyki popularnej. Duet Peter Gabriel, Kate Bush. Piosenka pochodzi z wydanej w 85 roku płyty Soul. W 86 roku, przepraszam, płyty Soul Petera Gabriela. To była w ogóle specjalna płyta. Myślę też, że także w karierze samego Petera Gabriela, wiecznego eksperymentatora, który nagle na jednej z płyt zmieścił aż tyle przebojów. To były specjalne czasy, lata 80. Lata MTV. I pojawiały się wtedy właśnie takie przeboje, jak chociażby ten Sledgehammer. Sledgehammer. Pamiętacie Państwo teledysk do tego przeboju, do Sledgehammer? Plastusiowy, kolorowy, niezwykły, naprawdę jak na tamte czasy niezwykły. Dostał zresztą nagrodę Top Music Video Award w 1987 roku. W programie trzecim w audycji Między Dniem a Snem przesłuchujemy sobie właśnie płytę Petera Gabriela Soul, której premiera miała miejsce 19 maja, równo 35 lat temu. I get so lost sometimes. Days pass and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive up in my car. But whichever Peter Gabriel i płyta Soul, wydana 19 maja 1986 roku, równo 35 lat temu. Jak słyszeli Państwo, także z elementami world music, tak więc żegnam się z Państwem także world musicową przeróbką wielkiego przeboju Stevie Wondera, Higher Ground. Dziękuję bardzo. Zawsze nie lubię tego momentu, kiedy muszę już z Państwem się żegnać. No ale cóż, taki przymus. Zbliża się północ, a więc do zobaczenia, do usłyszenia i dobranoc mówią Państwu Grażyna Oczkowska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy.